ATV uchodzą za najbardziej zaawansowane pojazdy kosmiczne, jakie kiedykolwiek zbudowano w Europie. Niektóre technologie zostaną wykorzystane do budowy nowoczesnych amerykańskich kapsuł Orion. Statek Georges Lemaître spędzi na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej pół roku. Po odcumowaniu spłonie w atmosferze. Lot powrotny zarejestrują 3 kamery. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. A to już sport i kolega Gąsiorowski. My czekamy. Niedługo trzeba będzie pożyczać palce od kolegi. 18 lat czekamy. Celtic 3 lata. Na Ligę Mistrzów oczywiście. Ale jak chcesz pożyczać palce od kolegi? No to się da jakoś zrobić. Dziś w trzeciej rundzie eliminacji Legia zagra pierwsze spotkanie z Celticiem. Bardzo wyważoną opinię na temat tej rywalizacji ma były piłkarz Legii Aleksander Wukowicz. Te pierwsze mecze sprawiły, że ten optymizm jest umiarkowany i myślę, że to nawet jest lepiej i dla mnie, i dla nas wszystkich, żebyśmy troszeczkę z mniejszymi oczekiwaniami przyszli do tego meczu. Myślę, że łatwiej nam się będzie pogodzić z niepowodzeniem, a będziemy się jeszcze bardziej cieszyć, jak uda się Celtic ograć. Początek spotkania o 20:45. Tymczasem wczoraj w towarzyskim meczu Hanoweru z Sveną ze Zvezdą Belgrad bohaterem został Artur Sobiech. Strzelił 3 gole, a Hanower wygrał 3-2. Na futbolowej mapie trenerskiej zmiany. Luis Felipe Scolari, były trener reprezentacji Brazylii, został szkoleniowcem Gremio Porto Alegre, poinformował klub. Scolari go z przyjemnością pozbyli się ze stanowiska w kadrze Brazylii, za to zaskoczeniem jest rezygnacja selekcjonera Argentyńczyków. Alejandro Sabella podał się do dymisji, na razie nie wiadomo, kto go zastąpi. Anna Kiełbasińska i Karol Zalewski to najszybsi Polacy. Wygrali bowiem finały Mistrzostw Polski na 100 metrów. Karol Zalewski zdaje sobie sprawę z tego, że ma mocniejsze i słabsze strony. Biję na głowę rywali na pewno w drugiej części dystansu, ale w tej bardziej sprinterskiej, czyli wyjściu z bloku zostaje naprawdę bardzo z tyłu. Na szczęście, tak jak powiedziałem, odrabiam na końcówce, no i mogę być tylko zadowolony. Znamy także innych mistrzów Polski. Na 5000 metrów to Justyna Korytkowska i Krystian Zalewski. W pchnięciu kulą pani Paulina Guba. W trójskoku Anna Jegaciak-Michalska i Karol Hoffman. A w rzucie oszczepem Urszula Jakimowicz i Łukasz Grzeszczuk. Godzinę temu mówiłem o Agnieszce Radwańskiej, która cieszy się z Dnia Sernika w Stanach Zjednoczonych. Polka czeka na swój pierwszy mecz w turnieju w Stanford. Grała już za to Sabina Lisicka. No i nie wiem, czy to od sernika, czy nie, ale pobiła rekord świata w prędkości serwisu. 211 km na godzinę to o 4 km na godzinę szybciej niż dotychczasowy rekord należący do Venus Williams. Taka a propos, Amerykanka gra też w Stanford i w pierwszej rundzie pokonała w 2 setach naszą Paulę Kanie. Dziękujemy. Czy dziękujemy za serwis sportowy, a nie za pokonanie Pauli Kanie? No właśnie. A gratulujemy też pobicia prędkości serwisu. 211 na godzinę to całkiem sporo. No a można ładny mandat zapłacić. Tak, u panów jest zdecydowanie mocniej, chyba troszkę mocniej, ale nie aż tak za zbytnio. No zdecydowanie. A ile? Ja musiałbym to sprawdzić, ale 250 na godzinę. Aż tak. No, coś takiego. Pozostaniemy w gorącym i wilgotnym powietrzu pochodzenia zwrotnikowego, nie wiem czy wiesz. Ranek miejscami słoneczny, ale w ciągu dnia zachmurzy się i przelotnie popada. Możliwe ulewy, jak słyszeliśmy, także burze z gradem. Najmocniej popada na zachodzie, a także na południu kraju. Ciśnienie powoli rośnie, temperatura od 28 stopni w Szczecinie, 29 w Warszawie, Łodzi i Trójmieście, 30 między innymi w Augustowie i Szklarskiej Porębie, a 31 w Toruniu, Olsztynie i Rzeszowie. Wysokie temperatury, prawda? Gdybym miał tak strzelać teraz, to bym powiedział, że nawet 258. To jeszcze sprawdzimy. 31 stopni, temperatura wysoka. Pan Kuba dopytuje o termin przydatności do spożycia. Zastanawiam się, jak wygląda sprawa w przypadku produktów mrożonych, przechowywanych w temperaturze plus minus 18 stopni. Czy minus 18 stopni. Czy spożycie przykładowo mieszanki warzywnej odnalezionej w czeluściach zamrażarki grozi czymś poważnym? O, czekam na odpowiedź w tej sprawie. Jesteś też żywo zainteresowany. Bardzo. Znaczy, jeśli chodzi o spożywanie na zimno, to grozi anginą. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Co bym ci pokazała przez tydzień w Hiszpanii? Rany, tego jest naprawdę dużo. Oliwki, gazpacho, chorizo, krewetki, akcesoria do ryb, tapas, szynki, wędliny, zawyżki. I można by tak wymieniać cały tydzień. No to może na początek spróbuj aromatycznej hiszpańskiej szynki z Serrano Gran Reserva za 4,44 za 70 gramów. Lub sera manczego z owczego mleka za 11,11 za 250 gramów. Zapraszamy cię na pierwszy tak duży tydzień hiszpańsko-portugalski Solimar w Lidlo. Co tydzień coś nowego.

A dlaczego większość Polaków woli ZUS? Czy właśnie tylko mitręga administracyjna? Ja myślę, że tutaj chodzi o inny czynnik, to znaczy w trakcie debaty publicznej, która się odbyła, prawda, która zresztą była w dość poważnym części pozbawiona sensu, ludziom obrzydzono ten system emerytalny. Niezależnie od tego, czy ktoś bardziej kocha ZUS, czy bardziej kocha OFE, jak gdyby zaczął myśleć na zasadzie takiej, że to i tak wszystko nic nie warte i w ogóle szkoda sobie tym głowie zawracać. I to jest w ogóle moje największe... I tu jest problem i mój żal do polityków przede wszystkim, ale nie tylko, że w trakcie tej debaty zniszczono zaufanie do instytucji publicznej, jaką jest powszechny system emerytalny. I to ta proporcja osób, które podejmowały jakąś decyzję, jak gdyby tylko odzwierciedla to, że ludziom obrzydzono to wszystko. I to nie jest tak, że jak ktoś w tej debacie publicznej mówił, że prawda, ZUS jest dobry, a ktoś inny mówił, że OFE jest dobry, to że wpływał na kogoś, żeby ktoś uważał tak samo. Nie, jeżeli ktoś promował jakąś z tych dwóch decyzji, to raczej obrzydzał obie decyzje, a nie promował którąkolwiek z nich. Czyli na koniec wszyscy jesteśmy stratni, niezależnie od tego, jaki wybór podejmiemy, dlatego że po prostu straciliśmy zaufanie do instytucji publicznej. A może Polacy uwierzyli premierowi Tuskowi, który przekonywał, że ZUS wypracowałby dla nas więcej niż OFE, bo mówił tak, że gdyby przez tych 13 lat, które minęły, pieniądze emerytów były na subkoncie, tak jak planuje rząd, a nie w dyspozycji OFE, to emerytura byłaby wyższa. Ja nie chcę z politykami tutaj wchodzić w polemiki, bo one nie mają charakteru merytorycznego. Generalnie rzecz biorąc, to nie jest tak, że któraś z tych części jest lepsza. Ani ZUS nie jest lepszy, ani OFE nie jest lepszy. One są różne i ta różność ma znaczenie i jednym z bardzo istotnych elementów, takich fundamentów zmiany, która nastąpiła w 1999 roku, było to, że żeby zdywersyfikować ryzyko, czyli mówiąc językiem bardziej takim wprost, nie wkładać wszystkich jajek do jednego koszyka. Może być ktoś, kto powie, że byłoby więcej, gdyby wszystko było w ZUS-ie, więcej, gdyby wszystko było w OFE, bo i takich głosów, prawda, jest bardzo wiele. Ja myślę, że po prostu to nie ma żadnego sensu, taka polemika na tego typu wyniki. Ważne jest to, że mówimy o przyszłości, która będzie za kilkadziesięcioleci, której nikt nie zna i nie wiadomo, która część będzie lepsza. To, co jest wiadome, to to, że najlepiej mieć ryzyko rozłożone między dwa elementy, a nie w jednym. Pan mówi, że celem tamtej reformy była dywersyfikacja, a Robert Gwiazdowski w Rzeczpospolitej... Jeden z celów. A Robert Gwiazdowski w Rzeczpospolitej pisze dzisiaj, że po tych 15 latach można powiedzieć, że reforma emerytalna się udała i że jej prawdziwym celem było obniżenie realnych emerytur. I one rzeczywiście zostały obniżone. Wylicza, że w 2013 roku emerytury przyznawane według starych zasad wynosiły przeciętnie 3200 zł, a według nowych 1850. To jest zabawa w liczby, która tutaj niewiele pomaga. Dla mnie ważniejsze jest to innego, bo tu w tym, co było zdecydowane, jest pewien sens, ale nie chodzi o sens na dzisiaj, a sens na jutro. Pamiętajmy, że emerytury są wypłacane ze składek młodych, pracujących ludzi. I niestety mamy taki bardzo przykry wybór, to znaczy, czy złotówka, którą mamy, to powinna raczej posłużyć na wypłatę dla młodego, pracującego człowieka, czy raczej na sfinansowanie świadczenia emerytalnego. Żaden z tych celów nie jest lepszy, ale warto dostrzec, że one są konkurencyjne. Czyli innymi słowy, im wyższe emerytury, tym niższe płace netto i odwrotnie. I myślę, że na przyszłość, szczególnie gdy weźmiemy pod uwagę, że te wyliczenia dotyczące wysokości przyszłej emerytury dotyczą rzeczywiście przyszłości i tu wtedy one mają sens, no to jest zapytanie młodego człowieka dzisiaj, który pracuje. Czy chcesz dzisiaj płacić wyższą składkę i mieć w przyszłości wyższą emeryturę? I to jest do zrobienia. Czy chcesz płacić dzisiaj niższą składkę i mieć w przyszłości niższą emeryturę? I wybór jest wtedy racjonalny. I myślę, że tak to trzeba ludziom przedstawiać. Nie, że emerytury będą wysokie, czy będą niskie. Emerytury zależne są od wysokości składek i to jest fundamentalna sprawa. Ważna jest liczba osób, która płaci, niestety malejąca. oraz to, jaka jest wysokość składek. Jeżeli chcielibyśmy mieć w przyszłości wysokie emerytury, to musielibyśmy dzisiaj płacić bardzo wysokie składki i nie wiem, czy chcemy. A ten milion, czy półtora miliona, zakładając optymistycznie osób, które zdecydują się na pozostanie w OFE, to jest liczba, która pozwala na bezpieczne utrzymanie się tego systemu z otwartymi funduszami emerytalnymi? No trudno powiedzieć i ja się akurat tym nie zajmuję. Dla mnie ważne jest z tym jako całość. Tutaj chciałem podkreślić jedną ważną rzecz, że w trakcie tej dyskusji, która jest w tej chwili, tak jak mówię, zostało zniszczone zaufanie, ale ten system tak naprawdę nie został istotnie zmieniony, bo ten system w tej części, którą zarządza ZUS i w części, którą zarządzają towarzystwa emerytalne, działa tak naprawdę tak samo. To przesunięcie środków z jednego miejsca do drugiego tak naprawdę tylko ogranicza bezpieczeństwo systemu, no bo nie mamy tej dywersyfikacji, natomiast w żaden sposób nie wpływa na to, co ten system może dla nas wypracować, bo to jest to samo. Więc to jest dla mnie ważne, a to czy instytucje takie jak ZUS z jednej strony i towarzystwa emerytalne będą miały lepiej czy gorzej, to jest dla nas mniej istotna sprawa, dla nas jako uczestników systemu. W jednym z wywiadów powiedział pan, że żebyśmy byli całkowicie bezpieczni, jeśli chodzi o system emerytalny, to powinniśmy dokończyć reformę. Dokończyć, czyli co zrobić? Znaczy, są pewne rzeczy do zrobienia tutaj i rzecz być może najważniejsza, to jest zbudowanie jakby łącznika między systemem emerytalnym i systemem rentowym. Musimy zacząć od tego, że dawniej było to traktowane jako taka jedna zbitka, był system emerytalno-rentowy. To, co w 99 roku zrobiliśmy, to między innymi rozłączenie tych dwóch systemów, bo one są różne z punktu widzenia meritum. I teraz jest tak, że emerytalny się dopina, a rentowy niekoniecznie. Tak jest. I pamiętajmy, że jak są to jakiś czas takie akcje, prawda, że ktoś krzyknie, że w ZUS nie ma pieniędzy, to nowy system emerytalny, także w tej części ZUS-owskiej, się domyka, bo się musi domykać. Tam jest pewien drobny element, który się nie domyka, związany jest z tą nieujemną indeksacją, którą politycy zrobili. To jest drobiazg, aczkolwiek no, trudno powiedzieć, że w 100% domyka w tym momencie. Natomiast jeżeli gdzieś jest dziura, to jest dziura w części rentowej, gdzie obniżono składki, a nie obniżono wydatków. No to musi być dziura, nie ma rady. Prawda? Więc jak dostrzeżemy, że to są dwie różne rzeczy, to możemy zrobić krok następny, zastanowić się nad tym, co z tym zrobić. Jedną z rzeczy do zrobienia z tym dokończeniem jest zbudowanie takiego łącznika między tymi systemami, bo one jakkolwiek są różne i zostały rozdzielone, to one nie są całkowicie niezależne. A łącznik to znaczy co? Tak dla przeciętnego, słuchającego nas Polaka, to znaczy, żeby to wyjaśnić. Tyle, żeby nie było sytuacji, w której jeden z tych systemów daje świadczenia różne od drugiego, przez co motywuje ludzi do takiego przechodzenia z jednego miejsca do drugiego. Kiedy słuchamy tych, którzy podejmują decyzje, to ich pomysły na dokończenie reformy są przeróżne. Myślę o politykach. Niektórzy, to lepiej nie mówić. No ale o pomysłach rozmawiajmy, nie o politykach. Straszne rzeczy się słyszy. Na przykład przekonują, że problemem są koszty obsługi systemu emerytalnego. Na przykład ZUS to instytucja droga w utrzymaniu. Utrzymanie ZUS-owskich urzędników i ociekających marmurami i złotem siedzib idą na to miliardy złotych. Dlatego wypłacaniem emerytur powinny się zająć urzędy skarbowe. Nie. To nie można jednego nieporozumienia drugim zastępować. Zacznijmy od czegoś takiego. Niestety towarzystwa emerytalne były za drogie. I to był jeden z problemów, który tu został wykorzystany sprytnie przez polityków, ale za drogi jest także ZUS. I to nie tam nie należy ludzi, prawda, tymi marmurami czy innymi, bo to nie o to chodzi. On niestety jednak jest drogi. To o ile dałoby się obniżyć koszty obsługi, żeby to wciąż miało sens i żeby towarzystwa emerytalne były sprawnie działające i ZUS? To jest ludzi, którzy zajmują się zarządzaniem takimi instytucjami. Ja nie chcę w to wchodzić, o ile, bo to byłoby z sufitu wzięte w tej chwili. Na pewno można to zrobić taniej, to do tego nie ma najmniejszych wątpliwości. I to tańsze mogłyby być zarówno towarzystwa, jak i ZUS. Natomiast wypłacanie przez urzędy skarbowe nie ma kompletnie żadnego sensu. Ja myślę, że najlepsze jest to, żeby była jedna instytucja wypłatowa, taka, która by jakby łączyła strumienie środków, ale niekoniecznie była ZUS-em. I to jest zawsze problem, prawda? Jak mówię, jedna to ZUS. Nieprawda. Powinna być zupełnie oddzielna instytucja. I byłoby taniej? Zbudowana, tak, byłoby taniej. I zbudowana wyłącznie do wypłaty emerytury. Przy czym to nie musiała być instytucja nowa, tylko po prostu część ZUS-u można byłoby jakby wyjąć z ZUS-u i zbudować na tej podstawie nową instytucję. Oczywiście jest to politycznie trudne i nikt nie jest tym zainteresowany. Inny pomysł polityczny, emerytura obywatelska. To się pojawia w różnych programach politycznych różnych partii. Kompletne nieporozumienie. Chciałem to bardzo mocno podkreślić. Nawet już chcę tego powtarzać, poza nazwą, która jest bardzo ładna i szacowna, nie ma najmniejszego dobrego elementu. Równe świadczenie emerytalne dla wszystkich, a potem niech się martwią, jak do mamy dołożyć. Za mało czasu, żeby wytłumaczyć, dlaczego jest to niedobre. Jest bardzo wiele publikacji, które pokazują krok po kroku, dlaczego jest to rozwiązanie niedobre, tak fundamentalnie niedobre, i niestety jest promowane przez ludzi, którzy nie bardzo wiedzą, jak system emerytalny działa. Tu próbuje się powoływać, prawda, na różnego rodzaju międzynarodowe przykłady, na ogół niezbyt celnie powoływać i zapominając, że świat się zmienia i niekoniecznie tam, gdzie takie rozwiązania działały dobrze w XX wieku, one będą działać dobrze teraz. Długi temat i nie jesteśmy w stanie tego rozwinąć. Rozwiązanie jest to, ta emerytura obywatelska jest strasznie niedobra, bo ona jest podstępna, bo się pięknie nazywa. Każdy z nas ceni wartości obywatelskie i dobrze. Natomiast to rozwiązanie poza nazwą nie ma w sobie nic dobrego. To jeszcze jeden pomysł. Przywrócenie wieku emerytalnego sprzed reformy, podnoszące ją do 67 roku życia. To rozwiązanie jest możliwe? Znaczy, wszystko jest możliwe, natomiast jest to rozwiązanie skrajnie niedobre dla ludzi, dlatego że pamiętajmy, że im niższy wiek emerytalny, tym niższe świadczenia i od tego nie uciekniemy, niezależnie od tego, jak system będzie to wyliczał. Im dłużej płacimy, tym więcej środków jest w systemie, im dłużej pobieramy świadczenia, tym więcej na nas potrzeba. W związku z tym, jak przejdziemy na emeryturę później, będziemy mieli wysokie emerytury, czy to indywidualnie, czy to jako społeczeństwo w całości. Jak będziemy przejść na emerytury wcześniej, to po prostu będzie mniej płacących, więcej odbierających, czyli emerytury będą musiały być niższe. To z drugiej strony usłyszy pan, że podnoszenie wieku przy obecnym stanie bezrobocia nie ma sensu, bo dlaczego, skoro mamy 2 miliony ludzi bez pracy, starsi mają blokować posady młodszym? To jest wielopoziomowe nieporozumienie. Przechodzenie ludzi na emeryturę jest jednym z powodów bezrobocia. Wytłumaczenie tego wymagałoby dłuższego wykładu, więcej niż tutaj mamy czas. To nie jest tak, że starsi blokują miejsca pracy dla młodszych. Jest dokładnie odwrotnie, bo pamiętajmy, że przejście na emeryturę to nie jest ucieknięcie w niebyt ekonomiczne, tylko człowiek przychodzący na emeryturę bierze z sobą pieniądze. A dla młodych to, czego brakuje, to nie praca do wykonania, tylko pieniądze na zapłacenie za to, wykonanie tej pracy. Czyli jak one pójdą za osobą starszą, im więcej tam tych pieniędzy pójdzie, tym mniej zostanie dla młodych na zapłacenie za ich pracę. Miejmy tego świadomość. Niższy wiek emerytalny to katastrofa i wiek emerytalny trzeba podnosić. Wszyscy będą podnosić. Wszyscy podnoszą już. Ja do swoich studentów mówię jednoznacznie, że niezależnie od tego, co dzisiaj politycy naopowiadają, oni na emeryturę przejdą dużo później, niż to jest obecnie mówione. I jeżeli wierzą, że przejdą przed 75 rokiem na emeryturę, to są naiwni. Nie dlatego, że ja tak uważam, nie dlatego, że ktoś tak dzisiaj zdecyduje, tylko dlatego, że jutro, za te kilka dziesięcioleci, jak oni dojdą do swojej starości, nie będzie innej w ogóle możliwości. Lepiej do tego się przygotować zawczasu, niż słuchać polityków, którzy mówią, że można wiek emerytalny obniżyć, no bo oczywiście dzisiaj można robić wszystko, natomiast skutki tego na dzisiaj byłyby straszne, a na jutro i tak są nie do utrzymania. Profesor Marek Góra, dziękuję za rozmowę. Dziękuję także. Marcin Zaborski, do usłyszenia. sobie podkreślić jedną z powiedzeń Piotra Kaczkowskiego. Ładnie grają, panie doktorze. Już minęła 8:30. Zapraszamy na skrót wiadomości. Anna Zaleśna-Sewera. Czasu na decyzję coraz mniej. Jeszcze tylko dziś i jutro możemy złożyć deklarację o pozostaniu w OFE. W przeciwnym razie automatycznie trafimy do ZUS-u z całą naszą przyszłą składką emerytalną. Profesor Marek Ogóra z SGH, współautor reformy systemu emerytalnego, mówił kilka minut temu w Trójce, że warto trzymać pieniądze w różnych miejscach. Generalnie rzecz biorąc, to nie jest tak, że któraś z tych części jest lepsza. Ani ZUS nie jest lepszy, ani OFE nie jest lepszy. One są różne i ta różność ma znaczenie. Jednym z bardzo istotnych elementów, takich fundamentów zmiany, która nastąpiła w 1999 roku, było to, żeby zdywersyfikować ryzyko, czyli mówiąc językiem bardziej takim wprost, nie wkładać wszystkich jajek do jednego koszyka. Najlepiej mieć ryzyko rozłożone między dwa elementy, a nie w jednym. Na razie na pozostanie w OFE zdecydowało się około miliona osób. Częstochowska policja ostrzega przed złodziejami. W sezonie pielgrzymkowym kieszonkowcy okradają pielgrzymów nawet w kaplicy na Jasnej Górze. Trzeba pilnować portfeli dokumentów i telefonów komórkowych, przypomina Joanna Lazar z częstochowskiej policji. Wraz z pielgrzymami do Częstochowy ściągają kieszonkowcy. Na policję już się zgłaszają osoby, które swoje portfele straciły. Policjanci przypominają też, by starsze osoby i dzieci miały przy sobie karteczki z imieniem i nazwiskiem oraz kontaktowym numerem telefonu, bo zdarza się, że pielgrzymi się gubią i nie potrafią trafić do autokaru lub do swojej grupy. Jestem tutaj, tak nazywa się akcja portugalskich policjantów. Polega na tym, że funkcjonariusze rozdają elektroniczne bransolety chroniące przed zaginięciem dzieci na wakacjach. Urządzenie z chipem dostępne jest na komisariatach bezpłatnie. A na koniec jeszcze rady dla urlopowiczów, jak rozpoznać miejsce, w którym bez obaw można coś zjeść. W miejscowościach turystycznych pełno jest restauracji, pubów i ostatnio modnych barbusów, czyli barów na kółkach. Na co zwracać uwagę przy wyborze? Podpowiada rzeczniczka warszawskiego Sanepido Joanna Narożniak. Czy na przykład sztućce są w czystym pojemniku? Warto zwrócić uwagę na ręce sprzedawcy. Czy te ręce są czyste? Czy wewnątrz takiego barbusa dostrzeżemy kran, zlew? Z menu warto wybrać produkty jak najmniej przetworzone, czyli zamiast kotleta mielonego lepsze i mniej ryzykowne będzie schabowe. Więcej informacji w Trójce o 9:00. Niektórzy powiedzą, że schabowy jest zawsze lepszy. Jeszcze słonecznie i tylko miejscami się chmurzy, ale w ciągu dnia możliwe ulewy, a także przelotne burze z gradem. Najwięcej opadów na zachodzie i południu. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz porywisty. Temperatura od 28 stopni w Świnoujściu, 30 w większości województw w naszym kraju, do 31 stopni w Krośnie. Trójka. Program trzeci. Produkty spożywcze przeterminowane, o tym rozmawialiśmy dziś o poranku, jeszcze pod pana Szymona lista. Jak to jest z solą spożywczą? Przeleżała milion lat pod ziemią, żeby przeterminować się w szafce? Bez sensu. Zatruj jak Ślązaka Jodel. Zatruj mnie. Zatruj ciastem puszystym. Zatruj mnie. Zatruj głosem niskim, zatruj mnie, zatruj czystą pościelą, zatruj mnie, zatruj ciepłą kąpielą, zatruj mnie, zatruj ciastem puszystym, zatruj mnie, zatruj głosem. Czystą pościelą, zatruj mnie, zatruj ciepłą kąpielą. Zatruj jak Ślązaka Jodem, gdy schorzowa samochodem jedzie latem do Darłowa. dobry. Goście w studiu Krystian Hanke. Wiktor Świetlik w sieci. Dzień dobry. Kłaniam się. Agaton Koziński, Polska The Times. Dzień dobry. Dzień dobry. To zaczniemy najpierw od spraw światowych, potem wrócimy do kraju. Będą sankcje pakietowe, zdecydowała Unia Europejska. Odpowiedź. Rozmowy z Rosją językiem sankcji to bezmyślność. Tak komentuje decyzję Brukseli wiceminister spraw zagranicznych Grigori Karasin, właściwie jedyny, który tak poważnie zabiera głos dzisiaj, choć rzeczywiście sprawa jest komentowana w Rosji. W polskich mediach też wiele komentarzy na ten temat. Na przykład takie, że nie można Putina przyprzeć do muru, bo trzeba mu dać jakąś furtkę. No to taka taktyka dobra i ewentualnie o jakiej furtce tutaj moglibyśmy mówić? Wczorajszym oświadczeniu Herman Van Rompuy po zakończeniu obrad ambasadorów państw Unii Europejskiej, którzy zdecydowali o tych sankcjach. Ważne podkreślenie, znamy na razie szczegółów tych sankcji. Wiemy tylko, że mają być to sankcje ekonomiczne, sankcje sektorowe, ale jak to wygląda w szczegółach, których zawsze tkwi diabeł, tego jeszcze nie wiemy. Herman Van Rompuy napisał, że Unia Europejska, Zachód regularnie i bardzo często wyciągały rękę do Władimira Putina, próbując wejść w jakiś dialog. Przytoczył nawet przykład wspólnych obchodów przywódców państw zachodnich i właśnie przywódcy rosyjskiego w Normandii przy okazji lądowania 70. rocznicy lądowania w Normandii, a mimo wszystko, mimo różnych składanych deklaracji przez Władimira Putina, nic się nie zmieniło i dlatego muszą sięgnąć po tak bolesne środki jak sankcje gospodarcze. I zgadzam się, że nie można Putina zapędzać do narożnika. Z Rosją trzeba będzie żyć, bo Rosja będzie istniała bez względu na to, jak ten konflikt się rozwinie, jak daleko on zajdzie, to dalej Rosja będzie istniała i dalej będzie ważnym partnerem, trzeba będzie z nim rozmawiać, ale też odnoszę wrażenie, że to, co Unia Europejska traktuje jako uprzejmość, na przykład zaproszenie do Normandii, Władimir Putin zwyczajnie traktuje jako słabość tego zgniłego, zepsutego Zachodu podzielonego i próbował to wykorzystywać, także myślę, że jest bardzo zaskoczony tą twardością i tym, że umiała Unia Europejska wejść na trzeci poziom sankcji ekonomicznych. To ja powiem o dwóch rzeczach jeszcze. Ciekawa taka możliwość dla Putina jest w tym, że do tej pory twierdził, że nie finansuje separatystów prorosyjskich, więc jak zauważa dzisiaj Mariusz Zawadzki w Gazecie Wyborczej, może po prostu przestać rzeczywiście ich finansować i wcale nie będzie to wiązało się z tym, że będzie musiał zmienić zdanie. Ale druga rzecz jest taka, że z jednej strony rzeczywiście Putina nie można przyprzeć do muru, z drugiej strony jest coś takiego, jak ta niechęć, coraz większa niechęć oligarchów, a już po sankcjach być może jeszcze większa, więc być może rzeczywiście trzeba jednak pokazać słabego Putina i to jest szansa jakaś na realną zmianę władzy w Rosji, a nie utrzymanie tego statusu. No to takie jakby dwa scenariusze. No bo to jest taka spekulacja, która się często pojawia, że są w społeczeństwie, czy w elicie rosyjskiej takie siły, które odsuną Putina nagle od władzy i to jest taka spekulacja, która się pojawia. Tak naprawdę pojawiała się już dawno, była wysuwana jakby przez przeciwników Putina i no, to jest takie, wiem, że wishful to thinking. Wiem, że to jest typowe wishful thinking i to jest takie to jest takie częste porównanie najprostsze, ale no, argument, że Putin, bo Putin i Rosja będą zawsze, no, podpisując układ w Monachium, Zachód również mógł stwierdzać, że Hitler i Niemcy będą zawsze. Natomiast również przez cały okres II wojny światowej były takie spekulacje, że jest w elicie niemieckiej grono, które będzie w pewnym momencie odsunie Hitlera od władzy. No co prawda, dać furtkę Putinowi, To jest pytanie, czy o furtkę. Ja przypominam, że te sankcje, kiedy one były ustalane na poprzednim szczycie, to Radosław Sikorski dość tak enigmatycznie nazwał je sankcjami inteligentnymi. Ja rozumiem, że sankcje inteligentne to są takie, które nie są ani skuteczne, ani surowe. W tym momencie, no, czy mówimy o jakiejś furtce, no ale o czym mówimy w przypadku furtki? Co to jest furtka? Znaczy, furtka, tak naprawdę Putin sobie zostawił już bardzo wiele furtek, bo de facto gdyby wycofał się, to nie jest tylko pomoc finansowa, tylko to jest tak naprawdę na rodzaj inwazji, jeżeli chodzi o to, co się dzieje w Doniecku i Ługańsku, przecież tam są rosyjscy doradcy, rosyjscy żołnierze, rosyjski sprzęt, więc tak naprawdę to Rosja walczy po prostu z Ukrainą. Wydaje się, że Putin już ma furtkę, bo jeżeli wycofa się z Doniecka i Ługańska, to Zachód śmiało przełknie Anschluss Krymu. Także to w ogóle jest dla mnie spekulacja. Czyli dużo tych możliwości dla mnie to jest spekulacja, która nie ma, nie ma większego sensu. Natomiast zwracam uwagę na jeszcze jedną rzecz. Po pierwsze, jeżeli mówimy o sankcjach, ja nie jestem pewien, czy sam zakaz już przy takiej sytuacji, czy sam zakaz wjazdu na Zachód części oligarchów, czy to będzie dla nich aż tak strasznie bolesne. I też nie jestem, poza tym, no mówi się, że firmy rosyjskie znajdują po prostu obejścia do tego, żeby trafiać na rynki zachodnie. Więc ja nie jestem przekonany o surowości tych sankcji. Już sam fakt, to, że trzeba stosować obejścia, dramatycznie podnosi koszty funkcjonowania, także to nie będzie ułatwione. Do tej pory z rynku rosyjskiego uciekło już ponad 100 miliardów dolarów inwestycji zagranicznych. Tygodnik Economist szacuje, że te sankcje, których szczegółów jeszcze nie znamy, ale sankcje ogólnie sektorowe, to co było wcześniej przedstawione, lista, czego to może dotyczyć, będzie kosztowało Rosję 750 miliardów euro. Także mówimy o naprawdę absurdalnie wielkich pieniądzach. A z drugiej strony Rosja pokazała często, że jest samowystarczalna i już prezydent Putin zgłosił się do firm, żeby czy można produkować rosyjskie zamienniki wielu ważnych rzeczy. Pewnie będzie jakaś pomoc finansowa w miarę możliwości. Możemy argumentować, że tak samo Rosja może sprzedawać do Chin ropę, nie musi jej sprzedawać do Unii Europejskiej, tylko dodajmy do tego, że rurociąg łączący Rosję z Chinami powstanie najwcześniej w 2018 roku, jeżeli w ogóle znajdą się pieniądze na jego sfinansowanie. To samo jest z tymi zamiennikami. Na pewno Rosja jest w stanie wyprodukować wszystko, no ale do tej pory tego nie produkowała, także przestawienie się na kolejny. Najlepiej widać, jak to opornie idzie na Krymie, że miał być wielki sukces zajęcie Krymu, a zdaje się, do tej pory na Krymie nie mają ciepłej wody, bo Ukraina ich odcięła, Rosja wcale nie jest w stanie dostarczyć. Także sytuacja wcale nie, Władimir Putin wcale nie znajduje się w takiej idealnej sytuacji, a jeszcze nawiązując to, co mówił Wiktor Świetlik, przypomnę poniedziałkowy tekst w niemieckim tygodniku Der Spiegel, gdzie powoływano się bardzo twardo na dane niemieckiego wywiadu, które mówią, że jednak istnieje we frakcji rządzącej w Rosji pęknięcie, że są restauracje siłowe, które naciskają na Władimira Putina na bardzo ostry kurs, żeby jeszcze zaostrzyć, jeszcze więcej strzelania, jeszcze więcej czołgów wysłać do Ukrainy, ale jest też sektor gospodarczy, który zwyczajnie się boi, że Rosja popłynie finansowo z powodu tych sankcji. Także Rosja była w idealnej sytuacji, ponieważ ceny ropy naftowej regularnie były powyżej 100 dolarów, czyli sumy, przy której się budżet rosyjski swobodnie spina. Były nadwyżki finansowe, Rosja mogła sobie fundować fajerwerki w postaci na przykład olimpiady w Soczi czy różnego rodzaju aktów agresji, ale teraz pieniądze na czym będzie się kończyć i zawsze w trudnych sytuacjach pęknięcia się pojawiają. Wcale bym się nie zdziwił, gdyby okazało się, że otoczenie Władimira Putina nie jest jednolite. Dobrze, wróćmy do kraju, panowie. Jeszcze dwie sprawy, o których chciałbym porozmawiać. Deklaracja wiary nauczycieli. Jeszcze jej nie ma na razie pomysłu w internecie, a już jest burza, już są emocje, już są wysokich lotów słowa. Dlaczego takie ogromne emocje, jak myślicie? To sprawa profesora Chazana już teraz jakby procentuje w tej także sferze edukacji? Znaczy ja to mam wrażenie, że to są takie trochę z jednej strony tematy zastępcze, z drugiej strony, bo to zdaje się, że dzisiaj głównie Magdalena Środa nagłaśnia ten temat. Więc są takie. Ale też zabrała głos szefowa MEN wczoraj. No tak, więc są takie osoby, które w jakiś tam sposób żyją ze sporu ideologicznego. To też z perspektywy rządów Platformy Obywatelskiej i tych kłopotów, w których znajduje się Platforma, no ma sens takie ostre zideologizowanie i budowanie podziałów w tym momencie ideologicznych, no bo to może odwracać tą część tego elektoratu, który właśnie się będzie obawiał zideologizowania szkoły. No ja osobiście uważam, że tak naprawdę wybór powinien należeć do rodziców i ci rodzice, którzy chcą posyłać dzieci do szkół katolickich, nie podsyłają do katolickich. Ci, którzy chcą posyłać do szkół, nie wiem, prawosławnych, niech wysyłają do prawosławnych, a ci, którzy chcą do szkół, gdzie się kształci, nazwijmy to w duchu jakimś tam liberalnym, czy jakimś takim, no tak, jak szkolnictwo byłoby całkowicie prywatne, to byłoby to możliwe, ale że dotyczy publicznych. No tak, mówimy o publicznych, czy społecznych, bo jeszcze pamiętajmy, że są takie modele pośrednie tak naprawdę między szkołami publicznymi a prywatnymi. Natomiast jakby uważam, że powinna być zachowana bardzo jednolita podstawa programowa i ona powinna być świecka. Natomiast jeżeli chodzi o resztę, no to wybór powinien należeć do rodziców. Znaczy też bym bardzo chciał, żeby nauczyciele czuli się komfortowo we własnym miejscu pracy, jeżeli są, opowiadają się za jakimś wyznaniem i chcą, żeby skompracować zgodzić własnym sumieniem, jest to świetne. Nie zmienia to faktu, że odgórne nakładanie obligo w postaci klauzuli sumienia rzeczywiście byłoby bardzo niebezpieczne, no bo jednak rozdział Kościoła od państwa w Polsce istnieje i szkoła powinna... No tak, tylko to jest kwestia, oczywiście to jest kwestia definicyjna, bo nakładać można w jedną stronę albo w drugą. Czy na przykład nauczanie o świętach Bożego Narodzenia, no mieliśmy ostatnio taką dyskusję i wiemy o tym, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych czy w innych krajach, jest już rodzajem indoktrynacji religijnej. No moim zdaniem nie. Są rzeczy, które są związane z tradycją narodową. Część tradycji religijnej jest częścią tradycji narodowej. Narodowej. I teraz tak naprawdę w tym wszystkim, to wszystko wymaga zdrowego rozsądku, żeby niestety, ale środowiska skrajnie lewicowe, niestety rząd się skłania ku tym środowiskom, zmierzają w takim kierunku właśnie tak naprawdę rugowania także tej części tradycji religijnej, która jest częścią tradycji narodowej, czy tradycji tożsamościowej europejskiej. To jest bardzo szkodliwe, bo po likwidacji jej tak naprawdę okaże się, że nie mamy niczego innego. Znaczy tutaj ja bym się nie rozpędzał z tym rugowaniem. Przypomnę, że w polskich szkołach jest trwa nauczanie religii, nie jest obowiązkowe, ale można do nich chodzić w ramach zajęć szkolnych. Wydaje mi się, że to jest bardzo rozsądny kompromis między szkołą światopoglądowo neutralną, a klauzulą sumienia, czy kwestiami wyznania jednak mimo wszystko większości katolików w tym kraju. No, ktoś zapytał o te lekcje etyki, które nie są równo traktowane jak lekcje religii, wciąż to kuleje. No to już nie zdążę, chociaż jednym zdaniem chcę zapytać, bo 30 lipca dzisiaj, 1 sierpnia przed nami będzie znów spór niesmak w związku z obecnością najwyższych przedstawicieli najwyższych władz na obchodach okrągłej 70. rocznicy. Prezydent będzie, premier chyba nie. A ja powiem szczerze, że jest mi to naprawdę obojętne. No jest to takie znowu próba sprowadzania tego wszystkiego, kto co krzyknął na cmentarzu, czy ten polityk był, albo czy tamten nie był. Ja jutro z moimi córkami pójdę pod pomnik małego powstańca, jak co roku, i szczerze mówiąc jest mi obojętne, którzy rządzący politycy zdecydują się uczcić, a którzy stwierdzą, że przeszkadza im tłum na cmentarzu. Znaczy bez względu na to, jaki będzie skład delegacji państwowej na uroczystych obchodach 17 listopada, o godzinie 17, tak czy owak doprowadzi to do wybuchu jakichś dyskusji, być może nawet w otoczce skandalu, bo została ta rocznica bądź co bądź historyczna bardzo mocno upolityczniona i tu upolityczniona w bieżącym tego słowa znaczeniu. A to, co zdarzyło się w Berlinie, jest jednak ciekawym precedensem i być może przeniesie trochę akcent. Zobaczymy. Musimy kończyć, choć pewnie jeszcze byłoby ciekawych wiele opinii. Agaton Koziński, Polska The Times, Wiktor Świetlik, Tygodnik w sieci. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Z naszymi gośćmi rozmawiał Krystian Hanke. za 6 minut 9. No i chyba będziemy kończyli powoli dyskusję na temat daty przydatności do spożycia. Jak wiemy, to rzecz umowna. Chciałbym powiedzieć odnośnie terminów przydatności do spożycia, że jadłem kiedyś konserwę polską, przeterminowaną 8 lat. I po otworzeniu fantastyczny zapach, a w smaku no niebo w gębie. Jest takie powiedzenie, do odważnych świat należy. Jezu, ja się cieszę z tych króciutkich strzeszeń, kiedy pełną kieszeń znowu mam. Znowu mogę myśleć trochę jak ty ściślej i wymyślać śmiało nowy plan. I pięknie jest, niestromnie bardzo jest. Kiedy mija, tak jak wszystko, ta euforia. Lubię nadużywać, szukam wciąż okazji i je mam. Pięknie jest, nieskromnie bardzo jest. Kiedy mija, tak jak wszystko. Cieszę z tych króciutkich strzeszeń, kiedy pełną kieszeń znowu mam. Znowu mogę myśleć trochę jakby ściślej i wymyślać śmiało nowy plan. I pięknie jest, nieskromnie bardzo jest. Klaus Mithoch. I to by było na tyle. Za 3,5 minuty 9. Zmykamy. Ewa Lipowicz i Marcin Łukawski. Anna Regulska jeszcze program realizuje nadal. A po 9:00 dzień dobry powie Państwu Joanna Mielewczyk. Serbia! się. Taka noc, w parku tuli złote liście. Wróciłeś ty. Joanna Mielewczyk, dzień dobry. Jest środa, 30 lipca, minęła 9. Serwis przedstawią Anna Zaleśna-Sewera i Tomasz Ławnicki. Oficjalnie Moskwa milczy i liczy, że któreś państwo Unii się nie zgodzi na sankcje. Wiceszef MSZ to najwyższy rangą urzędnik, który wypowiedział się w sprawie nowych restrykcji wobec Moskwy. Na Białorusi odbędą się najbliższe rozmowy w sprawie rozwiązania kryzysu na Ukrainie. Zgadza się na to prezydent Łukaszenka. Podsłuchy w Trybunale Konstytucyjnym. Sędziowie znów zajmą się przepisami regulującymi pracę spec-służb. Jest pierwsze półoficjalne stanowisko rosyjskich władz w sprawie sankcji, jakie Stany Zjednoczone i Unia Europejska wprowadzają wobec Moskwy. To bezmyślność, tak w prasowym wywiadzie mówi jeden z wiceministrów spraw zagranicznych. Oficjalnie ani MSZ w Moskwie, ani Kreml nie wydały żadnego komunikatu. Według Komersanta rosyjskie władze nerwowo czekają na konkrety i liczą, że unijne sankcje mimo wszystko nie staną się faktem. Komersant twierdzi, że rosyjskie władze liczą na brak porozumienia wśród unijnych liderów co do najbardziej dotkliwych sankcji. Dzięki temu udałoby się znacznie złagodzić negatywne skutki, stwierdza gazeta. Według dziennika Moskwa liczy na wsparcie tych krajów Unii Europejskiej, które najbardziej mogą ucierpieć w wyniku restrykcji. Rozmowy z Rosją i językiem sankcji to bezmyślność, tak skomentował decyzję Brukseli wiceminister spraw zagranicznych Grigorij Karasin. Niezawisła gazeta twierdzi, że Zachód jest gotowy stracić 90 miliardów dolarów dla ukarania Moskwy. Natomiast ekspert moskiewskiego Komsomolca sugeruje, że zachodnie sankcje to blef zastosowany, aby zyskać na czasie. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Surowsze sankcje Zachodu to kara dla Rosji za destabilizowanie sytuacji na wschodzie Ukrainy. W rozwiązaniu konfliktu na tym terenie chce pomóc prezydent Aleksander Łukaszenka. Zgodził się, by Białoruś była miejscem rozmów w sprawie uregulowania sytuacji na Ukrainie. Z taką prośbą zwrócił się do niego prezydent Petro Poroszenko. 31 lipca w Mińsku ma się odbyć posiedzenie trójstronnej grupy kontaktowej. W rozmowach mieliby wziąć udział były prezydent Ukrainy Leonid Kuczma, ambasador Rosji Michał Zurabow i przedstawiciel OBWE. Dużo mniej niż szacował rząd i same OFE. Nieco ponad milion osób zdecydowało się na pozostanie w otwartych funduszach emerytalnych, a czas na złożenie deklaracji jest jeszcze tylko dziś i jutro. Autor reformy emerytalnej sprzed 15 lat, która wprowadziła tak zwany drugi filar, nie jest zaskoczony, że tak mało osób zdecydowało się na pozostanie w OFE. Profesor Marek Góra z SGH mówił w Trójce, że społeczeństwu obrzydzono system emerytalny. Niezależnie od tego, czy ktoś bardziej kocha ZUS, czy bardziej kocha OFE, zaczął myśleć na zasadzie takiej, że to i tak wszystko nic nie warte i w ogóle szkoda sobie tym głowie zawracać. I tu jest problem i mój żal do polityków przede wszystkim, ale nie tylko, że w trakcie tej debaty zniszczono zaufanie do instytucji publicznej, jaką jest powszechny system emerytalny. Z ustaleń Gazety Wyborczej wynika, że w OFE pozostają głównie bogatsi, płacący składkę średnio o połowę wyższą od przeciętnej. Jeśli ktoś do końca lipca nie złoży odpowiedniej deklaracji w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, automatycznie trafi do ZUS-u z całą przyszłą składką. Trybunał Konstytucyjny wraca do badania przepisów o dostępie służb specjalnych do billingów oraz stosowania przez nie podsłuchów i przeglądania korespondencji. Rozprawa właśnie powinna się rozpoczynać. Sędziowie wracają do problemu po prawie 4-miesięcznej przerwie. Niewykluczone, że dziś poznamy orzeczenie. Trybunał Konstytucyjny bada połączone skargi Rzecznika Praw Obywatelskich i Prokuratora Generalnego na przepisy regulujące działania służb specjalnych. Skarżący chcą m.in. ograniczenia częstotliwości sięgania po billingi i zakładania podsłuchów. Zdaniem Stanisława Trociuka, zastępcy rzecznika, obecnie nikt nie panuje nad tym, kiedy służby nas podsłuchują, jak długo i jakie informacje pozyskują. Nie ma żadnego organu, który by w sposób zewnętrzny wobec służb kontrolował to. To jest bardzo poważny problem. Paweł Wojtunik, szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego, nie zgadzał się z zarzutami skarżących. Nie inwigilujemy obywateli, my weryfikujemy, sprawdzamy informacje o przestępstwach. Obecni na kwietniowej rozprawie przedstawiciele służb specjalnych podkreślali, że stosowanie kontroli operacyjnej jest niezbędne w ich skutecznej walce z przestępczością. Skarżący z kolei tłumaczyli, że chcą uregulowań zgodnych z konstytucją i prawami człowieka. Monika Gosławska, Polskie Radio. To w Hiszpanii budzi wiele emocji. Na 3 miesiące przed referendum niepodległościowym w Katalonii. Dziś w Madrycie spotkanie premiera Mariano Rajoya z Arturo Masem, szefem regionalnego rządu w Barcelonie. To właśnie Mas zapowiedział referendum w sprawie oderwania się Katalonii od Hiszpanii, tyle że na głosowanie nie godzą się ani rząd, ani parlament w Madrycie. Ostatnie oficjalne spotkanie Rajoya z Masem odbyło się 2 lata temu. Rozmowa zakończyła się fiaskiem i od tamtej pory relacje między Madrytem a Barceloną układają się źle. Dzisiejsza będzie jeszcze trudniejsza. Dla Artura Masa najważniejszym tematem jest referendum. O tym zaś nie chce rozmawiać premier Rajoy, bo jak twierdzi, nie ma o czym. Nie można wymagać od premiera rządu, by wyraził zgodę na referendum wbrew decyzji parlamentu, rezolucji Trybunału Konstytucyjnego, wbrew prawu i mieszkańcom Hiszpanii, argumentuje Rajoy. Na pewno zaś